سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورة قمر کی داغ یتو خبرنا یو تخویف دنیاوی د پخوانو خلق و حالات اللہ ذکر کول او داغی عذابونه د دې د پاره چې دا موجوده خلق او را روان خلق د دین عبرت والی آغا سے کارون کی سنگ چیغی کړو مستحق دا عذاب وګرځي دو دی به مستحق دا عذاب وګرځي. یو واقعا دا دین مخ کی ذکر شوا دا قوم دا نوح علیہ الصلات والسلام او دا دویم دا دا قوم دا هود علیہ الصلات والسلام دا دویم واقعا پا دنیا کی دویم مضبوط قوم زکا قوم دا نوح علیہ الصلات والسلام چی تبا شو اگی خخ پل اندازی تا رسیدلی و دنیا دا کشوی وا زکا لگ وخ نو لس پیڑے دی کی تیر شوی آو لس و پیڑو کی سور مخلوق پیدا شوی دا لس پیڑے را دی نمخ کم تیر شوی اگی بانیم سا عذاب نو راغلی نو لس مخ کی او لس دا خوشل پیڑے تیر شوی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت تے اغا فرمائی چی دا نوح علیہ السلام نمخ کی لس پیڑے وی او دا ټول مسلمانان پدی کی کفار نو پدی آخر کی شیطان خپلو کارونو کی یو اندازی پوری کامیاب شنو دیر خلقی گمراہ دا نیکان و بنیان و بوتان جو کرو او دا غی عبادت شروع شو دا آغی عبادت دلاسا دا اللہ بندگی پاتے شوا او دا غیر اللہ بندگی شروع شو و دنیا کی اولیاء مشہور شو پینزہ کسان ہاں بس دا دا قوم دا پارا پورو دا اللہ بادشاہی تقسیم کرا دا آغد و خدای توب سپتون تقسیم کرا آغی مخلوق لور کی دیش دا سی وقت را غلی ویسی چاڑو دا اللہ بندگی نکو لیونا اللہ چا پی جن کدا خرور دا غس روانی و دی آخر کم احادیث کرا دی علامات دا قیامت کی چه علامات دا قیامت پا اغا خلق بانی قائمی گی چه اغا پا دی دنیا کی دیر زیاد بدتر خلقی علا شرار الخلق اغي الله نه پیجن دغه وخت کې بد الله نو سوک ناخلی څنګه به قیامت راشي نو دا خو چرورو ته د الله نه روګردانی کې او تخت واپس کیږي نن یو خبر افریقه سبب لپاره نو که دغه خبر را روانه نو داسې وخت راغلو چې چا به الله نه پیجن نو الله نوح علیہ السلام رولی نو نه نیم سوا کالا پانزوس کم لس پیڑے داغ تیرے کری داغی نمخ کی لس تیرے شوی او لس داشو دنیا او خڑکا ہو لیکن سنگ چی اس دنیا ٹھیک تا چی دور خوبا نو خوبیام غٹ مخلوق باو دا قوم اللہ تباک ار سورة والله اعلم یا على قوا یا ذم قول المفسرين ودارج طول الدنيا فدی با نشپگ میاشت دا طوفانی وبو گردید یو کورم په دنیا کې باقی پات نشو نوح علیہ السلام ویلو لا تذر على الارض من الكافرين ديارا الله سوک یو کور ولم په دې کې پرینی دا غین رستو چې کوم مسلمانانو دا نوح علیہ الصلات والسلام دری زامن سام حام و یافس او چکم و سر مسلمانانو پا کشتے کی دا غین دوبارہ بیا بادشو نو دا ورپسی قوم پا کسرت کی غیتا نرسید خو پا طاقت کی دا غینم سیواو عادیان دیر اوچتو باڑو والو و دیر مضبوط خلقو اللہ دیر طاقت دیر ورکلو نو دا دویم قوم دا قوم دو اهود علیہ الصلات والسلام کذبت عاد دلته عاد ذکر کړی دا چونکه اسم علم دی او علما دا وی چې یو تعریف ته په اسم علم سره او یو تعریف ته په اضافت سره دا د دې خپل نوم دا عاد کدی یو سړي خپل نومي دے پا خپل نوم باندې ډیر معروف او مشهور دا عادیان پا دے خپل نوم باندې ډیر زیات مشهور او مانام دا دا بای زیونو کی راضی قوم هود دا غلطا هم تعریف دے اس کا صرف قوم منو پتن لگی دے چاکوم دا هود علیہ السلام خو پا اضافت سر دور مشهور نو ذکر عاد ذکر کو دی پا دی نوم سر ډیر مشهور چی دار دی علم فكيف كان عذابي ونذر دي واقعي كي دا فكيف كان عذابي ونذر دوزل راغلي دي فدي نورو كي يوزل راغلي دي او پدي كي دوزل راوري دي دا دي سشي دي تستفهم وي فكيف كان عذابي تفوس كي الله دي طول دنیا نتفوس كي دا پیغمبر نتفوس كي چاة جدا قرآن نازل شوه دي دا غي نتفوس كي وغاية كنا سنگو دما عذاب او زما يروي دا فكيفا دا رنبه استفهام دا بيان دا پار سر چه دا خلق وي دي سر لگراوخ شي را بيدار شي نور پسی رست بياوي فكيفا كان عذابي ونزو وي دا استفهام دا توبیخ و دا زورن دا پار ده ها سپان دا زبان پوشوه کنا وسم لا نپوئيگه دا استفهام وي دا زورن دا پار ده دا ونذر حقیقت که دا مخ کی لفظ ده کان عذابی نو دام دا سی پکارو و نزوری پشپگو زیونو که دی صورت که دار اغلی ده او یه و سر نشتا او حقیقت که خویشتا سنگ عذابی ده سنگ و زما عذابو نو سنگ و زما یارولو یه ندر آوره بلکه اغی حذب کرده دا مشهور قرات ده قرات ده یعقوب کی هم دا سرا دی پا حالت تا وقفی و دا وسلی ناغوی فکیف کان عذابی و نزوری خدا دا غو پا قرات کی عام معروف و مشهور قرات کی پا حالت تا وسل لیو که دا وقف تا پاگی کی دایی لرکلی دا خدا پا حقیقت کی مصدر دی یہ رول تا دوی مواقع شوا دا عادیانو اللہوی دا دی اندازه لگو گو رے کذبت عادو دروغ جن کړي وو عادیانو داغه مشهور قوم داود علیہ السلام سو کې دروغ جن کړي وو تمام انبیا یا دروغجن کړو دروغجن کړو د یهود علی السلام کټول وی او یهود علی السلام وی د یو نبی دروغجنولو دا د یو لاک او سلی رزر انبیا دروغجنولو ولي ځکه چې د ټول خبره یو وا نو یو تر دروغ وی نو ټول تر دروغ وی دا قران ټول د الله کلام دی کتا دې ټول نه انکار وکړم کافر یو کد یو آیت نه انکار وکړم کافر ځکه چې دا ټول قران هم د الله کلام دی او دا یو آیت هم د الله کلام مسله سو د الله توحید انبیاء سره سو نبوت رسالت د الله تر طرف نه او رسالت لکه څنګه چې نوح علیه السلام سره او نو داسې په اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول سره د الله پیغام او نبوت موجود دروغجن کړو عادیانو هود علیہ السلام یا دروغجن کړو عادیانو تمام پیغمبران فکیف کان عذابی و نذر الله وی لګزان خبر کده خو برا ویښه سرنګ یو زما عذاب او زما يرول زما عذاب او زما يرول عادیانو ته وګوره تاسو الله بیان کړي د دې د پاره چې ته غفلت په خوب باندې ودین لګرا ویښه او خیر دی غوغ وتکیدا ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا يقينا منغا لګلو پدی باندې ريحا صرصرا باتيز صرصر د دې ریح صفت دا سبات چغډیر توندو ډیر تیزو ډیر سرکشی کونکو ريحا صرصرا د عذاب د هواګانو ځان له قسمونه دي او ځان له نمونه دي مخکې لا تیر شوي نو ریح سرسر فصل تباه کوي قوم تباه کوي آبادین وړی ونې روباسي الله چې کوم عالم الله پیدا کړی دی د هوا نو هغه باندې یو خازن مقرر کړی دی لکه الله یو عالم پیدا کړی دی د ماشو نو هغه باندې یو خازن مقرر کړی دی دا ملائکو نه هغه په هغه باندې ولاړی اختیارات ټول هغه سره الله ر طرف نه هغه ته حکم وشي لکه باران باندې خازن مقرر دی نو په هوا باندې خازن مقرر دی نو هوا والا ته حکم وشو چې ته دا عادیان قومو ختم کا هغه خازن وی یا الله دور هوا برا پریدم لگه ده غوی سپیم ما ده غوی ده سپیم ما سور سوری اللہ و تاوی نا نا نا نا دا سی او نکی که دا سی ده اکلونو که دیشی جی پا مخ ده زمکا بانی سو شیم پاتی نشی هر شیر رو باسی که آغا غر ده و که آغا ون ده و که آغا بلی و شیر آغا با دور تیزی نو چی دا پخپل عالم کم اللہ پیدا کرده عالمی ریح چی دا پلا سور تیزی دا غیر دا سرعت او دا غیر تیزی خوار سوک بیان بنی شی کولی وی اللہ و تاوی چی نا دا انسان پا دی گوتا بانا چی دا کما گوتا دا با دی که سور سوری دور قدری هوا را پری دا نو چی آغای پی را پری خودا نو قرآن آغا لغون تا کیفیت ذکر کی چی آغا با رالا نو کوتا بیمدان سر واغستا و ون بیمدان سر را واغستا و ساروی که اوخ پاو که واب واو کاری یو شیو او انسانو نو دا انسان به چی وی راواغست نو پا برا به روان کو تردی چی دا خلقو دا نظر نو بده غیف شو دوم را پا برا با رسید نو دا آن غزه نو بیر اخلاس کو زمکی لنو چی زمکی لبراغی نو سر به ختم پا سر که بس نو نور تانه با پریوتا زکو وی کان نهو معجاز نخل من قایر بس تانی پرتی وی دغسی و تا گور لکه قجور دا و دا وی خروخ کلی شوید فی یوم نحس مستمر بات تیزو او رسنگوا سپیرا نحس تا دی یوم دا پار سیپت تی دا مستمر بیار دی نحس دا پار سیپت تی دا سی سپیرا روز چی اغا پا غیبانی همیشه وا یعنی دا سارا چی شروع شوا نو چې سو پورې غی ختم شوی نو نو تر غی پورې دا ورځ سپیره وا او په دی باندې سپیره وا په خوانی قومونه چې اکثر تبا شوی دي نو د شورو پر ورځ باندې تبا شوی اوس بعض خلق چې صدقه کوي نو د شورو ورځ الکه وی منحوس ورځ ده سپیره ورځ ده په دې باندې کار مکو الان کې سنت طریقه دار چې یو کار شروع کینه د شروع پر دیس دا زمونږ د پاره نه د منحوسه دا د غی د پاره سپیره وا تبا روزو ته دا نسبت نه کوي دا نسبت کړي الله دې خو خاص کر د دقیق روز سره دې تعلق دی بس اگر وس چې پاغي عادیان تبا شو هغه د غی په حق کې سپیره ول ساره ول تر مخام یا تر ماجیګره پورې چې تر سو پورې غی ختم کړي نو د مخ د ځمکې نه تر غی پورې دا مستمر وی دا معنا ورکړي چې تر غی پورې دا سپیره و بس نور سپیره توب د غی نه بیا وروسته وتره فرعون چې په کوم روز باندې تبا شو کدا سي عامه خبره کې چې را پخوانی یو قوم چې په یو روز باندې تبا شوی د ناغنور روز به مونږ وسم سپیره غنو نو موسی علیه السلام خو د شکریې په تور په غی کې روزه نیولې و د عاشورا روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیر روزبانی د مدینی والو نه تاسو کوی تاسو زارو جوړول نه سه هغه وی دی کې الله زموږ پیغمبر له نجات ورکړی او هغه دشمنی تباہ کړی دی نو موسی علیہ السلام په شکریا کې نیولې و نو موږ خداغه امتیان یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موسی علیہ السلام ته موږ تاسو نډیر نزیو وی موږ ډیر لای خو جداو نسو نو د عاشورا روزه ونی ولاو دی وی وکځه کال لا باقی پاتې شو منو نه هم بو سرم نسم او دے اموی چی دے دی خلاب کوئے یہود چی کم کار کی نو تو الٹا کار کوئے پا دے کی دام عبادت تے خو پا دے نیت بانے بے الٹا کے چی دا یہود کی وازم دشمنان دی نبی علیہ السلام کال تبیا پاتے شوئے نو پا دے وجہ نو سنت طریقہ دار جی دا دوال رو جی اونسے بلکہ درے والا اونسے او که صرف عاشورا دی اونی والا جو پیغمبر عاشورا نی ولی وا یو طرف تر پیغمبر فیل شو بل پلے قول شنو چې په دواړو عملو کې نو ډیر غوړه ده نور علی نور دی بهر حالو یو ورځ ته مونږ وس پیرن شو ویلې الله وته ویلو او هغه په غیبه نسپیره و بس هغه ورځ بس دا نه چې کنه پاپته کې خو ورځ بیا مراتلا بیا به چا سپیره نه مونږه ان ارسلنا علیهم یقینا مونږه را لګلو په دی باندې ریحن سرسرن بات تیز فی یوم نحس مستمر پاغر وسکی چس پیرا و پا دیبانی امیشا تنزع الناس او داغی هوا دا زور کیفیت داو چر روخ کلی دی خلق لرا تا بادونا دا سرنگانونا داغی پا داغ ملک خدا سمست دیره داغی ساسرات اسم پاتی شوی دی نانیت والی خی تاسو تا گوره دن نو پا کروانی لیلوی غارون دی اگدو ناغی پا دی غرونو کی دن ندا باده کرده وی سمسته کرده وی دا آغی آبادو تا با یو سره لال پا دی نمتر دی اوان بچ شم لکا مقهو توسه نسو آخو دا اللہ یو عذابو پا غی خپل تیخ که رو زان لبکو سوک یو سرنگ تا بلار سوک با یو سمسته تلار سوک با بلی تلار تختی دبا خو حوا داسه وچه تنزع الناس روخ کل با دی خلقو لرا که انهم آجازو نخل منقعر گویا کی تاب ویگنی دا منڈان دی دا غا قجرو استلو شو تشبیه دا تمثیل دی که انہم اعجاز نخل منقعر پا دی خبر اکی کنینو دا ونی دی او اغا انسانان دی خو پا دی خبر اکی تشبیه دا چه غم دی رک دو دیر غٹو دیر مضبوطی باڑے وی نو لکسنگا چه قجور دا وی خراو باسے او طرف تیو غربے دا تشبیه په دی کې دا چې لکه د لوی لوی قجورو په شان معمولی نه واړه نه وو ماشی میگی نه وو لوی لوی تنې وي او پرتې وي او یا تشبیه په دی کې دا چې لکه طوفان راشي او هغه یوه ونه راوباسي او اپلې وغورځي داسې الله په ذریعه د دې هوا باندې لکه د غټو قجورو وغورځولو کانهم اعجاز نخل منقعر ونه چې را پریوزي ناغا بیا دا پاسی دو نئی نو دا غیغی چرا پری واتا پا زمکا پوری و سرونو اور پوری نو اغد دل سٹ شویو دا بیا دا را پاسی دو نو که انہم اعجاز نخل منقعر که انہم اعجاز نخل خاویا صورت حاقا کی براش تا با ویگنی دا خاویوم دا مانا دا و دا منقعروم دا مانا دا دا ویخر استلی شوی مندی دا خجوری فا کیفا کانا عذابی و ندر نو آغا یو کیف دست آغا هم دست فهم دا پارا و خود بیان دا پارا او در توبیخ خود زورن دا پارا دی عذاب راغی قوم تباشو یو تنم دا غین باقی پاتی نشو سرد حیواناتو سرد آبادو ملک اوار پاتشو دا غی سم معمولی کندرات او نخ پاتشوی چراتلون کی دنیا ته پته لگی چې دام یو قوم په دې دنیا باندې پاتشوی الله و زور نه ور کوي فکیف کان عذابی و نذر سرنگ یو زما عذاب او زما يرول اندازه لګول او چا پیر وګوره ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر کته وای چې زه نو خبرو تاریخ کې به چې مورخین ذکر کړي الله وینا او یقیناً آسان کرے دے مونگا قرآن دا پارا دا عبرت او دا نصیحت فہل من مدکر نو آیا شتد سو قبل ان کے دا نصیحت چرا دینے لگ عبرت والی ذکر چی تاریخ ہو دا دی تمام دنیا مونگ دا قرآن ہو نو قرآن خدا سی او کتاب دے چی دا پخپل دا اللہ کلام دا پخپل دا اللہ نصیحت ہم دے دا پخپل دا اللہ را طرف نواعد ہم دے نو دا دا اللہ را طرف نوعیدم دے دا حلال لتمخ کارکی و حرام لتمخ کارکی دا را ترنام خی و دا را تتیارم خی اللہ قرآن را لگل دے دا پار دے چرا دنیا تاریخ دا تم خی سور قوم نتیر شوی دی نو تاریخ والا بیا دا روغ لکلی و یا بیرشا لکلی راش صحیح تاریخ و گورا اگا قرآن دے اللہ وی ما دا را عبرت دا پار دا نصیحت دا پار دی اسی قسی ندی چی تب و تغوا کی دی او یار پلانی ملا خو ډیر د پلانی ډیر خسته قصه وکړه تا ته نه صاحب راته واغسته په یو وخت دی وری دا په بل وته د دې عادیانو څه عملو داستانه په زور کې سی وو قرآن ویلی ستانه سی وو ستانه په عمر کې سی وو ستانه په مال او په دولت کې په هنر کې او په طاقت کې سی وو دی ول الله تبا کړو زکه دی ځان د پاره اولیا ساتلی ها راغی ته به د برخه خوندان وی راغی ته به د الله نه زولی وی نور دین مخک قومم په دغه تباش او ورپسې دا دویم تباش په حل می مدکر شتره سوک سوچ کوونکې کذبت ثمود وبنذر درم دروغ جن کړو سمودیان او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام يرونکې کذبت ثمود وبنذر نوح علیہ الصلاۃ والسلام يرونکې یهود علیہ السلام يرونکې صالح علیہ الصلاۃ والسلام يرونکې نو چې دا یو د دروغ جن کونو دا ټول د دروغ جن ولی دی ټول خلق یارو دا اللہ دا عذابنا دا اللہ دا قهرنا دی ټول خلق تا یو مسئلہ کولا چی انما هو الہ واحد انما هو الہ واحد آخر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را غی او غبانی اللہ کتاب نازل کو او دا غی پا سپتونو کی دا ذکر کلو چی هذا بلاغ للناس کتو دنیا کی مبدأ گور رہے تبلیغ دا قرآن دے هذا بلاغ للناس نو کته په دنیا کې هغه اعلی ګوري د انذار د يرولو چیرې دا خلق يروم پس سره يروم هغه قران دی ورپسې الله وی ولي ينظر به سوره ابراهيم اخر ګوره سلور خبرې لټکې ولي ينظر به قابل د رسول دا قران دی یعنی دا مبدر تبلیغ رسول الله صلی الله علیه وسلم کله شروع کو تاسو پته ده د دینه مخک سلویخ کال نبی صلی الله علیه و سلم تل غار حرا ته نه تل سلویخ کال دی عربو کې تیر کړی سلویخ کال کې انسان بوډا شي په دې سلویخ کال کې پیغمبر سواس کړی دی سی ویلی دی نه غار حرا کې وته وحراله قران شروع اقرا بسم ربک الذی خلق نو چې وحی شروع شو نبی صلی الله علیه و سلم راغی نو صفه په ډیره باندې دغه ځای نه شروع ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلح دیر جاهلان نه پوی اغیوی قران روس راغله دی او تبلیغ مخ کړي فزان لک فوق جاهلا په قران باندې لک ته علم حاصل کا ور پسې الله وی ولی علم انما هو اله واحد په قران نه بدا سلور خبر تا ته ماجنیږي یو هاذا بلاغ للناس مبدر تبلیغ دادا دې زنه شروع دا خلق په پس سره یاره تا تب سورت قاف یادی فذکر بالقرآن من یخاف وعید ولینذروا به دا به ضمیر چا تراجے دے دا قرآن تراجے دے اللہ وی دا تبلیغ دا پارا دا دے ولینذروا به او دا انذار او دا یرول دا پارا دا دے پا دے با خلق یا رہے نو درم خبر ولیعلمو انما هو الہ واحد پا دنیا کے مصدر دا علم دا دے پا خواب خلقوی سوار لس علوم وایا نو چې سوار لس علوم دیو نو دا غی نه پس قران تکی نو یې په قران نه پویږي د دې لپاره وی دا شرط چې سوار لس علوم ستکی وایره دې سوار لس علوم د ذکول د لپاره شرط دار چې لاول قران ستکی دا قران ویل دی وليعلم انما هو اله واحد علم به علم په دې باندې حاصل کا استاس معبود او مددگار یو دی دا علم موږ ترکم دینا حاصل شو قران فعلم انه لا اله الا الله سوره محمد تسوي الله پیغمبر تو دا علم حاصل کا لا اله الا الله اس کو تو علم ګوري علم به علم د توحید د ندا په قران کې دی انور بیا دغه توابید هغه مسر لګی دی هغه ته نبار ندی نو اخیری خبره وليذكر اولو الالباب کت زان عقل من گنی چې وسړی وی عقل منی نه غو قران راوخ او چې قران ته نن نزدیکی غری ته پوهه په دکر سره د عقل لښته عبرت حاصل اول عقل من حس دا د قران نه عبرت حاصل د دې وجه نه د هر نبی خبره داغه د قوم خبره چې الله کړی دنه د هڅه کې سند دا د عبرت دلیل دی دا علم دی دا نور دی دا رڼا ده کذب سمود بالنذر سمودیان قوم د صالح علیه الصلاۃ والسلام او اصحاب الحجر باندې مشهور دي تبوک په دیلار کې راځي مشهور صالح علیه الصلاۃ والسلام دي ته د الله توحید بیان کړو دي سوې فقالو دي صورت کې لږ اختصار دي نو وی دي قوم ابشرا منا واحدا آیا انسان زمونږ نه یو ابشرا منا واحدا مونږ ټول قوم یو او دا یو تند ابشرا منا واحدا آیا انسان زمونږ نه یو ور کافران دي خاغی خپل پیغمبر ته سوی بشر وی منی یا منی او یا نه منی خو بشر وته وی بشرا منا واحدا نتبعو او زمونږ یا بشر نه منی چې پیغمبر ته بشر وی دا پیغمبر ګستاخی د نور بوته وی دا وی نور من نور الله چې بشر دی وته نه وینو دا د پیغمبر ګستاخی وکړه ځکه درجه د بشر دا علی سنت والجماعت عقیده دار چې دار نور نه بهتر ده ابشرا منا واحدا کمال خدا دې چې انسان دی او د خوره نه پیدا دی او الله ور دوره مقام ورکړی دی چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام سره مرګتیا پوره نکړنو هغه ته معراج په شوبه باندې رسو شو یا په لدنه شمتې مونږ ته اجازه نشته نو وای دا بشر او دا نور دا غي فرق دی ابشرا منا واحدا آیا انسان زمونږ نه یو نتبعوه د پس روان شو د دې تابعداري وکړه ان یقینا مونږه ایدان په دغه وخت کې کپه د پس روان شو لفي دلال او سعر خامخا په گمراه او په لیونتوب کې به مونږ نه بیاړو نو لیونی نشته چې دې به زمونږ نه مخ کې مونږه په پسې ودا یو دې مونږه غړي او القي الذكر عليه آیا وردو لشو وحي په د باندې مکه والو تم دا خبره ناشنا ښکاری ده وما کی والا یواز تا سنی تا سن مخ کی سمودیان تم دا خبر اجی بخکار شوی وا چې مونږ سرداران او مالدار او چت خلق یو او دا الله وحی را لنه په دبا نه را لنه بوت دل ورکو او القی الذکر علیه آیا او غرض ل شو وحی په دبا نه من بیننا باوجود زمون نا یا پم یم زمون کې بل هو کذاب نشر بلکې دا ډیر لوی دروغ جن دی او شرارتی سيعلمون غدا الله وزردا چې پوه بشي سبا پتو خو هغې ولګول ډېره ظالمه پته ولګوله خو جواب الله کوي دا د الله زور نه ده دا د الله توفیق دی سيعلمون غدا زردا چې پوه بشي دا سمودیان سبا من الكذاب الاشر چې څوک دی ډېر لوی دروغجن او شرارتي ځکه دروغجن الله نه پرېږدي په ځمکه شرارتي الله نه پرېږدي په ځمکه ځمکه خو هغه څوک پاتې کیږي چې هغه رښتینی او هر نبی رښتینی او الله دنیا کې باقی پاتې هر نبی مصلح د قوم قوم مثلیق ولا ځکه هغه پاتې شو الله مصلحین نه تباه کوي په دنیا کې مفسدین تباه کوي انا مرسل الناقه یقینا مونږه را لېږون کې او خلرا فتنه لهم امتحان ور دي د پاره د پاره د امتحان او د اختبار فتنه لهم مصدر دے او یا مفعول له دے مونگا رالی گن کیو الناقت توخی فتنت اللہم دپارا دے امتحان دے دی فرتقبهم انتظار کوا دیتا وستبر او صبر کوا ونبئهم او خبر کدی ان الماء قسمتم بینهم چوبو با تقسیم شوی پمیند دی کی خبر کدی چی ان الماء مقسوم بینهم قسمتم بینهم دا با تقسیم شوی ردی پمیس یور وز بدوخی او یور وز بردی کل شرب محتضر هر یو وار دو بوتا شرب سکل یعنی داغ سکل وار او نمبر محتضر اغه به حاضر کړی شوی د اوخه نمبر نو خبا حاضر په کوم ورځ بچو حراله او به اوس کلی نو لاړه او بیا نه وځه دا یو ورځ دوخه شو او دا بل ورځ د دې د مال او د سارو او د دې شو باغی ورځ باندې به خو نه و کل شرب محتضر هر یو وار د ابو تبه حاضر کړی شوی هغه خپل ډله کاغه اوخی او کاغه دا قول دی خدا اللہ نا فرمانا و دشمنانو نو دا صالح علیہ السلام و سلام سرم دا غی دشمنی وانو دوخی سرم دشمنی شوا دکا او خود آقا پا آقا معجزا با دشمنی که دی حد تورا سی رجمع شورا اوکلا جی بس دا او خود اول بجنو او بیا بروس تقور کود دا دو فنا دا او صاحب هم بس آوازی وکا آقا خپل مرگریتا دا دنم قدار ابن سالفو آقا تاوی دا توره با دا توره با والی و دا او خواب املاکی اخوی سیده مشوره دا طول قوم و دا یو ذکر کهی مطلب دا دی طولو یو و آوازو که دیخ پل مرگری تا فتاعاتو اغا لاسو که دکر پلار که که ناس تا او خرا روانو فعقر نو حلاک اکر دیو خیل را زبح اکر لاس اختی ولی پا توره بانی والی وغرا پریو تا فکیف کانا دا بی و ندور اللہ وی سرنگ او زما عذاب او زما یرول انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدتا یقینا منگا رو لگا پا دیبانی آواز یو چگا یو دیر قومو مضبوط قومو پارس کسی وو هنرمن قومو دنیا بادا کرو دا عادیانو نرستو لیکن چکل دا اللہ نافرمانی اخلاقی او دا اللہ پا یو شعیرہ بانی لکه یو سلی یو خپل وقت سر جماعت روانی کی نجما سشری دا شعیره ده او خدا دغه وخت کې دا غیده پر شعیره وا دا الله پاک د نخونه یو نخوا که وسړی بیت الله روان کی دا شعیره ده یو سړی عالم ملکی دا شعائر دی ټوله ان ارسلنا علیهم صیحه واحده خطا او هم لکړه صالح علیہ السلام نه دی وجلی او خې سره ملکړه هغه ته سره مشوره وکړه چې دی وجنی اللہ خپل قهر او غضب کی راغی او جبریل تیوی او واس پی اوکا فکانو که حشیم المحتضر پس واغی که حشیم المحتضر حشیم خوڑلی شوی پخپو کی دلدل شوی واخو او محتضر شپول کون کی حزارا و حزیرا بلی عربی کی ناکم دیکی چی اوخان پاتی کی گی نداغی نچاپی را که دو اوخانی او که دو گلو بیزوی زمونګه په ملک کې بم د دینه چاپی راغی شپول کو د دې د پاره چې د مال د شپې بار نو سي بل د دې د پاره چې ضروري شی راځي نو چې بدی باندې ارلګ راځي نه دا شپول به وته کړی او جاړه به جوړه کړی و دا محتضر هغه شپول جوړون کې هغه جاړه جوړون کې چې هغه په صحرا کې تاسو د عرب کې ګورم په صحرا کې دا جوړی شوی تاسو ته لګ ورشه نو په خپل بره ته پته ولګي او واخو دی وخانو دی سارو دی ګړو بيزو په دې خپل کې زره زره کړی ناغینه بالکل سره جوړه شي فکانو پسودی یا خو مضبوط قوم او یا ودی په شان دغه خړل شو وخو دغه جاړی والا دغه شپول جوړون ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر یقینا آسان کړی دی مونږه قران د پارا د عبرت د پارا د نصیحت نو اشتر سوک عبرت غستون کې دینا چې په دې کې سوچو کی او دا واقعات لګول ولي او عبرت والی دینا چې دا قومونه خو زمونږ نه مضبوطو زمونږ نه مخ کیو زمونږ نه پارس کې سی وو دا لولې ته واکرو او بیا دا غینې دا نصیحت واخلي چې اسنه چې زدا سي عمل وکم راشه الله ته ځان نږدې کا پس سره چې الله او جماعت ځان را نږدې دا صدر مواقع شو کذبت عادون فکیف کانا دابی و ندر دروغ جن کلیو آدیانو هود علیہ السلام او تمام پیغمبران فکیف کان عذابی و نذر سرنگیو زما عذاب او زما یرول انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا یقینا منگا لے گلو پدی بانی بات تیس فی یوم نحس مستمر پاغر وسکی چے غسپیرا و پدی بانی ہمیشہ تنزع الناس روخ کلی دی خلق لرا دو ابادون او دغاروننا کانہم اعجاز نخل منقعر گویا کتاب اوی گنی دا منڈے دی داغ کھجور استلو شو فکیف کان عذابی و نذر سرنگیو زما عذاب و زما یرول ولقد یسرنا القرآن و یقینا آسان کرد منگا قرآن للذکر دا پارا دا عبرت و دا نصیحت و فہل من مدکر نو آئشتر سوک نصیحت حاصل ان کے کذبت ثمود و بن نذر دروغ جنکڑی سمودیانو صالح علیہ السلام و تمام پیغمبران دروغ جنکڑی سمودیانو غیر ان کی فقالو پس اویریا وشرم مننا واحدا آیا انسان زمونگنا یو نتبعوه روان شو پتا پسی انا اذل فی ضلال و سعر یقینا منگا پا داغا وقت کی کپا دا پس روان شو نشوبا منگا پا گمراہ و پلیوان توب کی اولقی الذکر علیہ من بیننا آیا اغرزو لشو وحی پا دبانی من بیننا پا مینز منکی باوجود زمونگا بل ہوا کذاب اشر بلکہ دا دیر لوے دروغ جندے او شرارتی سیعلمون غدن اللہ ویزر دا چپو بشیدی سبا من الکذاب الاشر چی سوک دے دیر دروغ جن او شرارتی انا مرسلن ناقتی فتنتا لهم یقینا منگا لیگن کیوخا امتحان دی دا پارا فرتقبهم انتظار کوا دیتا وصبر و صبر کوا کلکشا ونبئهم او خبر کدی لرا ان الماء قسمتم بینهم یقینا اوببا تقسیم شوی پم یند دی کی کل شرب محتضر احر یو وارتبا خپل خپل سڑے حاضر کڑی شوی فنادو صاحبهم دی آوازو کا غخپل مرگری تا فتعاطا فعقر ناغو دکر لاسونا او حلاک اکلا دیو خیلرا حزب حکلا غیلرا فکیف کان عذابی و نذر سرنگی و زما عذاب و زما یرول انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدا یقینا منگا ارو لیگل پا دیبانی چغیوا فکانو پسودی کهشیم المحتضر پشان داغ خوڑل شو وخو پشان داغ دلدل شو وخو داغ باڑی والا یا داغ شپول کونی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر یقینا آسان کرده منگا قرآن دا پارا دا نصیحتو نو آیاشتا دا سوک نصیحت اغسطن که